1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een werkgroep van jonge onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zegt dat klachten over pesten, intimidatie en discriminatie niet goed worden afgehandeld door de universiteit. Slachtoffers krijgen de schuld, moeten hun mond houden en blijven met trauma's achter, staat in een rapport. In alle 26 gevallen die werden onderzocht waren de daders leidinggevenden die allemaal gesteund werden door hun baas. De universiteit is ervan geschrokken en heeft het beleid aangescherpt. Zo komt er een ombudsman. De politie heeft iemand aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een auto. Ze werd gisteren gevonden op een parkeerplaats bij een hotel in Eemnes bij Hilversum. De 34-jarige vrouw uit Heerlen werd al vermist. De opgepakte man is ook 34 en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De autoriteiten in Kroatië bevestigen dat agenten betrokken waren bij pushbacks van migranten bij de grens met Bosnië en Herzegovina. Pushback wil zeggen dat migranten met geweld terug over de grens worden gestuurd. Dat is in strijd met het internationaal recht. Eergisteren dook een video op van mannen in uniform die migranten met wapenstokken de grens oversloegen. Het hoofd van de politie in Kroatië zegt dat 3 leden van een interventieeenheid uit hun functie zijn ontheven. Facebook en Instagram hebben de afgelopen avond opnieuw te maken gehad met technische problemen. Op de storingenwebsite Down Detector kwamen halverwege de avond tienduizenden meldingen vanuit de hele wereld binnen. Na een uur of 2 meldde Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram, dat de storing was verholpen. Het bedrijf biedt zijn verontschuldiging aan. Maandag waren Facebook, Instagram en ook WhatsApp urenlang niet bereikbaar vanwege een storing. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 5 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Morgen begint grijs, later breekt de zon door. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hallo. Hallo, goeienacht, beste mensen. Het werkt allemaal, Stan. Je zit me soms zo paniekerig aan te kijken voordat we beginnen. Omdat mijn microfoon of mijn koptelefoon wel eens lastig wil doen. Oké. Okay. Maar nu deed hij, want nee, hij zit in. We delen een gat. We delen, ja, ik zit bij Vincent in zijn koptelefoongat. Ja, precies. Dus het gaat goed. Dus als ik hem harder zet, dan ben jij ook harder. Ik ga even testen of dat ook zo is. Test 1, 2. Voor mij wel, maar voor de luisteraar die merkt daar niks van. Dat is heel, heel vervelend. Zeg, tot zover de techniek. Even naar de inhoud. Ja, jongens. De inhoud. Stan, wat ga jij doen zondag? Ik dacht dus dat ik zondag mijn eerste festival van 2021 en misschien ook wel van 2020 op het programma heb staan. Polsbandjes, lauwe biertjes, dat soort dingen. Ontbijten met patat? Ontbijten met patat, nou ja, dat is misschien wat jij deed. Ja, dat heb ik echt nog nooit gedaan op een festival. Nee, tegenwoordig heb je echt hele chique ontbijttentjes op het festival. Dat was in mijn tijd nog niet. Ja, maar het blijkt een event te zijn, want aanstaande zondag... Wat gaat er gebeuren? Welk festival is dat eigenlijk? Vink, vrienden op het podcast-event van de NPO. Het NPO-podcast-event heet NPO volgens mij. Het NPO-podcast-event, inderdaad. En om als opener van de dag, om alle mensen naar Utrecht te lokken... Staan wij om 10:30... onze show te doen. Het zou echt heel erg leuk zijn als jullie nog komen. Er zijn nog wat kaartjes. Dus ik kan alleen maar aanmoedigen om aanstaande zondag naar Tivoli Vredenburg te komen. Ja, en wij gaan niet zomaar onze show doen. Wij gaan onze show De Sterren van de Hemel performen. Right, Vincent? Ja, gaan we absoluut doen. Er komt muziek. Ik ga achter de piano zitten. Mariska Rijmerink, die podcast aangedragen door de luisteraar zingt. Die gaat niet alleen podcast aangedragen door de luisteraar zingen, maar ook nog 2 liedjes. Oui. Liederen, ja. Songs. Nee, songs, tracks. Chansons. Tracks. ik weet het, onze podcastkeuze ook al. Zullen we die gaan we nog niet vertellen, toch? Nou, voor zondag dan. Hè? We kunnen het op zich wel doen, misschien. Want dan weten mensen ook wat we gaan luisteren. Kunnen ze al voor luisteren. Ja, dan kan je voorluisteren. Ja. Wat ga jij doen, Stan? Ik heb de podcast over Dutroux aangedragen van NRC. Ja. Gezellig. En de luisteraar heeft de podcast over Berlijn en de val van de muur aangedragen van Clara. Ik heb Eitje aangedragen. En ik heb Veel Saus aangedragen. Maar dat is allemaal voor zondag. Dus zondag grassa. Ja. Dank grassa. Dus ga het vast luisteren en zorg in ieder geval dat je zo'n kaartje bemachtigt. Oh ja, hoe doe je dat? naar tivolivredenburg.nl. Ja. En daar kan je, kan je zoeken op Vink en dan kan je een kaartje kopen. Oh, dan kan je een kaartje kopen. Ja, ja, ja. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, Vink dus, de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC en cabaretier Vincent Bijlo. Goedenacht, welkom dames en heren. Leuk dat u er weer baant. Wederom. Ja. Ja, en Stan heeft een huisman. Een huisman? Oh, ik heb een huis, ja. Ja. Ik heb sinds een week heb ik voor het eerst in mijn leven mijn eigen huis. Ja. Een plek dus, onder de zon. Een plek onder de zon. Ja. Ik ben er heel blij mee. Mogen we het adres weten, de luisteraars? Ja, Amsterdam 2. Chiquegracht. Kom gezellig langs. Zoiets, inderdaad. En ja, u weet wel, is natuurlijk van de Volkskrant. En ik, Milo Brand, zonder krant. Elke week recenseren wij 4 podcasts. En die dragen wij zelf aan. En de laatste komt tot ons via de luisteraar. En dan gaan wij sterren uitdelen via het geavanceerde sterrensysteem van Vink. Ja, ik zou u er even doorheen praten. We hebben 0 tot 5 sterren. Ja, we hebben ook halve sterren uit te delen. En we laten vooral veel fragmenten horen. En we praten over de podcast. Ja, en je kan contact met ons hebben. Zoals altijd, vink@avrotros.nl of... Ja, bellen kan ook. 035-671-7000. Of... Staat dan een voicemail op... Die kun je inspreken. Ja. En wel graag fatsoenlijke berichten. Ja, absoluut. En er zijn ook nog creatievere manieren om ons te bereiken. Zo kreeg ik een bericht in mijn Instagram-inbox van Johan. En niet zomaar Johan, maar Johan Brinkel. Oftewel Jopie van Kein Geloel, de podcast. Mijn favoriete voetbalpodcast. Zeeuw! Krijg nou wat, jongen. Ja, precies. Jopie zelf. Feyenoord. Wat zegt hij dan? Wat zegt hij? Nou, hij is naar eigen zeggen dus luisteraar van het eerste uur. Ja. Van Vink. En hij heeft een suggestie voor een nieuwe rubriek. Hij schrijft... Het podcast Kerkhof, of een pakkender titel... waarin elke week kort wordt stilgestaan bij een gestopte podcast. Met centrale vragen als... Gaan we het missen? En wat laat het na? Misschien enorm flauw, maar met de absurde groei van het aantal podcasts... is het misschien juist leuk om de andere kant te belichten. Hoe kom je gestopte podcasts op het spoor, Jopie? Nou, ik zat me dat wel ook af te vragen, want ik vind het een leuk idee. Ja, ik vind het een geweldig idee, want, maar stoppen er ooit podcasts? Ja, nou, weet jij daar staan? Ja, ik ben ooit met een podcast gestopt. Oh. De Onzichtbare Hand, mijn allereerste podcast. Waarom stopte die? Ja, ik kreeg geen geld meer. Ja, nee, dat lijkt me een hele goede reden. Financiering werd stopgezet. Oh, ja. Ja, ja, het aantal luisteraars was niet snel genoeg gestegen. En gaan we hem missen? Missen we hem al? Het wordt wel gemist, hier en daar. Ik krijg wel eens een berichtje over. Ik ga hem toch eens terugluisteren dan. Ja, het was echt mijn allereerste podcast, hoor. Verwachtte niet te veel. Nou ja, en we bespreken ook wel eens podcasts die inmiddels gestopt zijn met het verschijnen van nieuwe afleveringen. Maar dat komt ook gewoon omdat podcasts vaak series zijn en gewoon 7 afleveringen hebben. Dan moet je ook weer criteria hebben natuurlijk. Ja, ik vind het juist wel fijn dat sommige podcasts ook stoppen. Je moet het niet oneindig uitmelken. Ja. Ja. Maar ik vind, Jopie, als Kein Geloel me niet stopt... Nee. Want dat is een fijne podcast. Want luister jij die ook echt? Ja, zeker. Ja, ja, ik ook. Ik ben natuurlijk gewoon ook... Daarom hebben we het hier nooit over. Dat moeten we doen. Omdat dit geen... Vink recenseert alle podcasts. Ja, maar gewoon niet met Vincent 1-op-1. Weet je, ik was laatst ook in Bunnik. Gewoon even thuis bij Vincent. Toen hebben we het ook niet over gehad. Oh, toen waren jullie koep aan het plannen. Waarbij jullie mij uit de podcast sodemieteren. Hoe weet jij dat? Ja, ik heb oortjes. Oh, ja. We moeten echt beter opletten volgende keer, Vincent. Echt beter opletten. Goed. Ja, welke podcasts gaan wij vannacht bespreken? We beginnen met Pixel Chat. Dan gaan we door met Carousel, de podcast. Ik draag aan Joost Patokka of waarom iedereen zo'n hekel heeft aan jazz. En de luisteraar draagt aan het bureau. Wat sta jij lief te lachen, Vincent? Jazz. Ja. We beginnen met Pixel Shit. Tuchteltij Voogje. Reactie Marle J. Reactie uit de Wind 17. Sammy Sim stuurt je een bericht. Wat? Hartje Kim, hartje volgt je nu. Wie zijn deze mensen? Dark Day Jim volgt je nu. XX Tommy XX volgt je nu. Bericht. Bericht. Like. Like. Bericht Osti Hawaii. Bericht. Like. Jasmin volgt je nu. Like. Steven Topper 65. Dat volgt je nu. Volgt je nu. Maandag volgt je nu. Bericht. Bericht. Bericht. Bericht. Bericht. Wie zijn deze mensen? Lydia, wat? Kijk al die volgers. Waarom zijn al die mensen ineens geïnteresseerd in mij? Wow. Heeft iemand je gementiond of zo? Ja, niet dat ik weet. Is wel heel raar. Raar? Dit is juist wat, Julia. Ik ben famous. Je bent gezegd in een video. Welk filmpje is dit? Ik hem dan. Schudden met die billen! Oh nee. Kom hier dan met die fles. Kijk van mij. Ja, ik ga hem ook wel atten. Als mijn ouders dit zien, heb ik echt een probleem, hoor. Ik sta daar met een fles rosé en mijn halve bil hangt uit dit rokje. Kijk dan hoe ik daar sta. En mijn bil. Oh my god, dat kan echt niet. Ja, dat is natuurlijk super herkenbaar. Oh my god, ik heb deze gekozen. Het was laatst was het week tegen het pesten. En ze hebben deze pixel shit gemaakt. En die gaat dus over mensen die in de shit komen als gevolg van dat ze... filmpjes van ze op internet terechtkomen in ja, rare poses of standen. In ieder geval iets waar ze niet viral door willen gaan. En deze Julia, die je net hoorde, ging viral in deel 1. Deze podcast is gemaakt op basis van verhalen van jongeren. Het is allemaal echt gebeurd. Het is een beetje een traditie aan het worden. Ze hadden al Phony, de podcast. Deze podcast is eigenlijk helemaal gemaakt... met de telefoon met de smartphone op je oor, op je trommelvlies eigenlijk. Dus het is helemaal gemaakt vanuit die snelheid, die flow, die stroom. Ja, het is heel Android allemaal. en het is ook heel erg voor... Het is een podcast voor jongeren. Want je zei net mensen die gepest werden, maar de doelgroep is duidelijk middelbare scholieren. Het zijn ook mensen. Ja, maar wat ik me dus wel echt afvraag, denken jullie dat het... Ja, dat weten jullie niet. Maar wat denken jullie? Bereikt dit de doelgroep? Wordt dit geluisterd? Daar heb ik geen idee. Maar ik ga ook in de Apple Podcast app krijgen. En volgens mij is nul beoordelingen ook. Maar ze bestaan ook nog niet zo lang, dus dat weet ik niet. Maar wat ik wel... Als ik nadenk over mijn eigen tienertijd... en dat zo'n 10 jaar geleden of zo... was ik nog de doelgroep van deze podcast. En ik weet nog dat ik altijd een enorme hekel had aan... bevoogdende campagnes / Spangas-achtige televisie, waarbij ze... Spangas is een programma voor jonge tieners. Ik weet niet of het nog gemaakt wordt, maar... Ja, volgens mij wel. Waarbij altijd een soort van moralistische les erin verpakt zat. En dat ze dan het woord shit gebruiken, omdat jongeren dat woord cool vinden. Bedenkers dan. Dus ik had wel heel erg het gevoel dat ik aan het luisteren was naar iets wat bedacht was door volwassenen. En ik kreeg er een beetje jeuk van. Ja, ik kreeg er wel een beetje jeuk van. Ja. Nou ja, ik had dat vroeger ook heel sterk. Dat sentiment van flikker op zeg. Het zal wel. Als ik firewall wil gaan, dan bepaal ik dat zelf wel, dacht jij vroeger. ja, maar het kon nog niet. Nee. Je kon niet viral gaan vroeger. Nou, op de radio? Ja, met een griepje. Maar op de radio. Je kon wel viral gaan. Want als je 1 keer in een televisieprogramma zat... dan werd nog door 5-6 miljoen mensen bekeken. Mijn eerste televisieoptreden... Schudden met je billen op de AVRO, op NPO... Ja. Of Nederland 1. Ja, schudden met je billen. Je deed het niet. Er was wel iemand die je van de vloer haalde. De tijd is natuurlijk heel erg veranderd. Maar ik vind dit eigenlijk... ik moet je zeggen dat ik dit wel een heel goed en leuk en ontzettend natuurlijk gemaakt ding vind. In de zin van dat de sound klopt, het geluid klopt. Je komt helemaal in die wereld terecht. Ja. En of het de doelgroep bereikt, ja, dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Het is wel een publieke taak, zou ik maar zeggen. Dus 3FM, zoals vroeger dat je dat ook had op die publieke omroepen. Ze proberen altijd iets met de jongeren. Om ze nog een beetje in het geheel te houden natuurlijk. Mm. En Ik vind het wel goed gedaan, want ik vind wel dat het dichtbij komt. Ik weet van vroeger dat je echt veel hele erge dingen had. Waar je echt gewoon niet mee geassocieerd wilde worden. Wat dan? Doen we nou ook even, maak het dan even wel smeuïg, Vincent. Oh, toen had je gewoon echt van die jeugdprogramma's als... Je bedoelt gewoon dat de televisie toen een beetje lullig was. Of de radio. Ja, de radio ook. En jij vindt dit best wel een goede benadering. Ja, absoluut. Het is ook het is altijd gek om te zeggen voor iemand, no offense Vincent, van jouw leeftijd, dat iets natuurlijk klinkt. Want voor zo'n tiener die denkt, Jezus, ze gebruiken het woord chill op een hele... niet naturelle manier, bij wijze van spreken. Nee, maar dat doen heel veel tieners zelf al. Ik denk dat de luisteraar behoefte heeft aan nog een beetje extra informatie. Kom maar op. Oh ja, hoi. Oké, jongens. We gaan vandaag aan de slag met buurtverhalen, zoals ik vorige week al zei. Dat wil zeggen dat jullie binnen nu en 4 weken iemand gaan interviewen bij jou in de buurt. Ja, ik wil dat je een onderwerp gaat kiezen dat jij... Shanti. Waar was jij dan toen ik aan het dansen was? Ik was buiten met Kunjo. Dat heb ik je toch al gezegd. Dus Koen kan ook niet hebben gefilmd? Waarom zou Kunjo filmen? En Nadine? Ja, weet ik veel. Ik ga toch niet op iedereen letten tijdens zo'n feest? Jij was niet de enige die had gedronken, hoor. Nou, maar wie zou mij dan gefilmd kunnen hebben? En waarom? En waarom ga je die shit van anderen posten? Is er iemand die me haat of zo? Shh, niemand haat jou. Het was gewoon een of andere viesrik. Dames... Als jullie wat te bespreken hebben, kan het zo meteen op de gang. Even stil. Goed, we gaan groepjes maken. Probeer gewoon niet te veel aan te denken. Relax, het is maar een dom filmpje, Jules. Dom filmpje? Ik mag niet eens mezelf meer zijn. Julia, waar ga je heen? Laat me met rust. Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook wel echt, het is wel echt goed gemaakt. Het klinkt heel goed. Radiofonisch, man, is het geweldig. Ja. En ook die klas, hoe naturel ze ook lachen om dat grapje van doe jullie maar op de gang. En dan deze vlucht. Ja, ik vind het echt qua audio echt waanzinnig. Ja. Er zit ook echt heel veel moeite en tijd ingestoken, volgens mij ook. Maar het is jammer dat ik het... Nou ja, dat eigenlijk, het blijft bij mij bij dat script en bij het acteerwerk blijft het een beetje hangen. Dan voelt het onwennig. Ja, maar het probleem met dit soort dingen is, je moet op de een of andere manier die vertaalslag maken om dat te doen. Ik zou ook niet, hoe zou je het anders moeten doen dan? Ja, je weet ook dat het niet echt is. Ja, je zou hopen dat je gewoon de allerbeste scenario-schrijvers bij haalt en probeert om nog dichter... problemen altijd of, te houden. Of om zo'n probleem misschien te vertellen... te laten vertellen door iemand die zoiets daadwerkelijk heeft meegemaakt. Ja, door de echte Julia. En wat, het is, wat ik wel grappig vind ook... of althans, ik luisterde hier naar en dacht... voor de Julia is dit heel vervelend... en zij voelt zich echt heel erg te kakken gezet. Want dat filmpje van haar is online verschenen. En... terwijl de rest van de wereld om haar heen, haar klasgenoten, die denken ook zoiets van ja, het zal allemaal wel. Niemand begrijpt haar. Dat maakt haar positie nog benauwender. Maar ik vond dat een leuk interessant uitgangspunt. Maar het zou bij mij echt tot leven komen als het misschien toch wat documentairder was aangevlogen. Nou, nee, want ik denk dat ze het juist dat ze precies dat niet hebben gedaan om het aantrekkelijker te maken. Dus dat gewoon echt aan... Ik denk dat als het in documentaire... dat die jongeren heel veel sneller nog afhaken. Wat ik een beetje miste... als ik ook even kritisch mag zijn... is ja, dat... ze begint dus met... oh, ze voelt zich heel rot en eenzaam... en niemand begrijpt dat ze dat gewoon heel vervelend vindt... dat het filmpje viraal gaat. En plotseling is er een omslag... En aan het einde van het filmpje, van de podcast, zegt ze... het kan me allemaal niet meer schelen wat jullie vinden. En als je wil filmen, dan ga je maar filmen. Dit bedoel ik. Dit is echt zo'n Carrie Slee script. Zo echt zo bedacht door veel volwassenen. Ja, maar dat is eigenlijk ook wat er in Meskina gebeurt. Dat was halverwege mijn punt. Dat is ook wat ik graag had gezien, is dat er wat meer karakterontwikkeling had plaatsgevonden. Ja, maar het is maar heel kort. Het is maar 14 minuten. En dit eindje vond ik heel geforceerd. Omdat het Het is eigenlijk precies wat er in de film Miss Kina gebeurt. Ook dat letterlijk. Nee, geen spoiler alert. Iemand een microfoon pakt en. Nee, dat staat ook al in recensies. Ja. Dat iemand ook een microfoon pakt en dan. Het grootst en meest slepend. Ja, ja, die lijnen dus zegt dat, sorry. Het einde was niet goed. Ik heb een keer iemand zo de liefde verklaard. Dus zien jullie dat? En? Ja, dat ging niet. Oh, het ging niet. Hij schrok zich een hoedje. Tenminste, dat denk ik. Hij dacht dat ik wilde trouwen of zo waarschijnlijk. Ik zei alleen dat ik hem leuk vond. Ja. Ten overstaan van de hele hockeyclub. Oh, wat geweldig. Ik heb geen spijt, hoor. Nee. Oh. Aan mijn lijf geen spijt. Maar? Ja. Het werd niks. Het werd absoluut niks. Ja. Nee. Maar dat maakt niet uit, hè. Wie was dat gewoon... eigenlijk? Ja. En wanneer was dit? 2 weken geleden of zo? Nee, vroeger. Oh, jullie zitten met een ander feest. Oh, het was een ander hockeyfeest. Ja. Maar dat... Okay. Nee, oké, maar laten we even teruggaan naar... De sterren, misschien? De stars. Ja, laten we sterren geven. Ja. Ik moet beginnen. Nou, ik geef hem wel 4 sterren. Want ik vind dat die vorm die ze gekozen hebben... En het audiodesign en hoe het klinkt, echt waanzinnig goed gedaan. En of het aansluit en aanslaat, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval goed om iets te proberen. En ik vind het niet te bevoogdend. Ik geef 3 sterren. Ik vind het hartstikke echt geweldig gemaakt. Het klinkt echt heel goed. Maar dat vingertje, dat vind ik zo vervelend. Dat EO-vingertje. Ja. Oké. Ik ga het precies tussen jullie inzetten. Met 3,5 ster. Ik vind van beide dingen wat te zeggen. Ik vind dat het heel mooi gemaakt is. En inderdaad, ik heb ook een beetje die jeukfactor ervan gekregen. Maar misschien spreekt het wel heel veel pubers aan. En in die zin is het een leuk experiment. Ja. Een totaal van 10,5 ster voor Pixel Shit. En dan is het nu tijd voor muziek. En het is goed als de luisteraar daar ook even goed naar luistert. Want dit is het nummer wat in de volgende podcast besproken wordt. Oh ja. Ga luisteren naar Diggy Dex met de ballade van de Noordoostenwind. Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. Stilte voorbij. Als ik zing voor het leven, zing voor de leegte, zing zonder reden, zing je met me mee. Als ik zing voor mijn naaste, zing om te vergeten, mocht ik het niet meer weten, zing je met me mee. Dames en heren, sta me toe om nog iets meer te vertellen. De dagen even niemand te tellen. Want het enige wat telt is dat we hier zijn. 1 liefde, 2 muziek, 3 bieren, 4 wijn. Want wie weet hoeveel tijd er wordt gegeven aan ons. Dus sta ik hier vanavond weer te spelen alsof het de laatste van mijn leven is. Niemand kan het weten. Ik hoor nog steeds elke zegening toch. En een lied in een noordoostenwind. Het vliegt als vanzelf naar je toe. Hoor je jezelf erin? Dan is het ook vast zo bedoeld. Als ik zing voor het leven, zing voor de leegte, zing zonder reden, zing je met me mee. Als ik zing voor mijn naaste, zing om te vergeten, mocht ik het niet meer weten, zing je met me mee. heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan. Op zoek naar een volgend bestaan. Ja, dat is dus de ballade van de noordoostenwind. Die we zo vaak hebben hier in Nederland. Altijd noordoostenwind, hè? Valt jullie ook op? Nee. Jij bent een zijder, weet ik. Dus, zuidwestenwind, westenwind vaak. Ja, daarom is het wel grappig, toch? Dat vind ik al leuk. Vind je niet? Dat is letterlijk bijna nooit noordoostenwind. Nee, niet zo vaak. In Nederland. Als het noordoostenwind is, is het wel mooi weer meestal. Oké. Nou, dit is dus het nummer wordt besproken in de eerste aflevering van Carousel, de podcast. En zo begint die aflevering. De stroom. En we draaien vanzelf carousel. Zin, ik weet nog, Martijn, Kleineburg, Tines. Ik hoorde een lied in de wind. Dat was echt voor mij het eerste ding wat wij toen zaten daar in de studio. En ik zei van, ik hoorde een lied in de wind. Ik weet nog dat jij zei, wow, dat is vet. En zo voelde het voor mij ook van, soms hoor je iets. Je bent de persoon die het doorgeeft en uiteindelijk is het lied van iedereen. Heel even kort gezegd is dat het concept. Zeker. En toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan daarmee. Ik hoorde een lied in de wind. Toen, ja, ik vond het gelijk een vet beeld. Volgens mij, ik hoorde lied in de noordoostenwind. Of hadden we dat ja, gelijk? Ik dacht gewoon, joh, noordoostenwind, weet je wel? Nederland, noordoostenwind. Ja, dat is de wind. Dames en heren, de Carousel Podcast. Podcast. Ja, we zijn er hier aan tafel. Martijn Konijnenburg, Tinnis. Vriend, songwriter, muzikant. Jeetje, Mina. Producer. Al dan wat niet meer, inderdaad. Wij kennen elkaar ook een jaar of 20, inderdaad. Jij en Skizzy kennen elkaar sinds de kleuterschool, toch? Wij kennen elkaar echt al, ik denk nu een jaar of 36 ongeveer. We're that old. Ja. Zeker. Wij wonen tegenover elkaar. Ja, in Nieuwkoop. In het dorpje Nieuwkoop, ja. Nieuwkoop, dat is allemaal begonnen, ja. Ja, het record van zijn huis naar mijn huis is 7 seconden. 7 seconden. Ja. Dit waren de eerste seconden. De eerste anderhalve minuut van de carousel. En dit is een podcast die is... ik heb hem uitgekozen omdat ik het een leuk concept vind. Het is een podcast die verschenen is bij het nieuwe album van Diggy Dex. Dat is, het album heet De Carousel. En voor elk nummer op het album hebben ze een podcast afleveringetje van een kwartiertje ongeveer gemaakt, waarin ze dieper ingaan op de totstandkoming van het nummer en op de betekenis van het nummer. En dat doet hij, doet Diggy Dex samen met zijn twee medemuzikanten. Het was mij het was een enorme stemmenbrei de hele tijd. Ja, dus, weet je hoe het ook komt? Even een technisch dingetje. Ze gebruiken werkelijk veel te veel compressie. Dat hoor je, dat je hoort namelijk hun adem is soms harder dan hun stem. En dat komt omdat dat komt door die compressie. Dus jongens, je moet echt veel minder compressie gebruiken. Daar komt die stemmenbrei ook van. Dus dat iedereen dan kan je kijken, dit effect. Maar dat is hetzelfde. Dat krijg je. Dat willen wij niet. Nee, dat willen we niet. Nee. Maar het en wat. Ik vind het een leuk experiment. Maar ik weet niet of ik het een geslaagd experiment vind. Nee, en dat komt doordat het in het duurt slechts een kwartier of iets langer dan dat. En in dat ene kwartier horen wij dus drie mannen allemaal met elkaar praten over hoe het was om dat nummer te schrijven en alles wat ze daarvan vonden of hebben ervaren. Het nummer is. En zij waren daar natuurlijk met z'n drie allemaal bij toen dat gebeurde. Dus zij hebben aan een half woord genoeg. Maar aan de luisteraar wordt verder helemaal niet gedacht. Nee, maar dat is dus inderdaad echt dat je denkt van, waarom zit ik hier eigenlijk bij? Ik zit hier een gesprek af te luisteren dat zij hebben. Maar een ander groot probleem bij deze podcast is dat je eigenlijk altijd in eerste instantie, als je nummers van een nieuw album hoort, dan ga je naar zo'n nummer als een soort autonoom ding luisteren. En dit soort verhalen over nummers, dat heb je eigenlijk alleen als nummers op de een of andere manier een status hebben bereikt. Dus als ze legendarisch geworden zijn, of als er iets mee is, of ze zijn ergens voor gebruikt. Maar nu hangen zij van alles aan dat nummer. dat je denkt, jongens, dit is net uit. Dit is net nieuw. Jij vindt het een beetje prematuur allemaal. Ja. En het is wel wat ik is het in de eerste zo'n voetstuk als maker dat ja. Het is eigenlijk een soort narcisme. Nou, ja, omdat ze er zo in zijn. Ja. En ook dat in de eerste aflevering, of dat is een korte introductie van 10 minutjes. En zegt Diggy Dex ook: ik ben zo trots als een beer met 7 lullen. En dat is dus ook wel, dat is aan alles te horen. Dat ze echt heel blij zijn met de carousel, het album. En dat ze gewoon tevreden zijn over het resultaat. Ja. Wat hartstikke leuk is natuurlijk. Voor hun, maar daardoor gaat alles de deur uit. Of je moet het zo organiseren, deze podcast, dat het ook blijkt. Bijvoorbeeld door iemand van buiten naar de podcaststudio in te halen, die jou eens gaat ondervragen. En dan haal je af en toe een andere gast erbij. Ja, hoe kwamen jullie erop om dat koortje te doen? Ja, en heel veel, want wat leuk is... Ja, maar ik weet niet of ik dat wil weten. Kijk, die nummers moeten zich als nummers natuurlijk heel erg bewijzen bij een luisteraar. Dus die nummers hebben eigenlijk die deal die zij ze geven, of die status die zij ze geven. Ze plaatsen die nummers op een voetstuk. En dat moet je niet doen. Ik vind het echt wel interessant om te horen. Als je daarin geïnteresseerd bent, dan ga je die podcast luisteren. Hoe een nummer nou tot stand komt. Hoe dat voor hun is geweest. Ik vind dat nog wel leuk, hoor. Ik vind het heel erg iets voor de fans. Deze, of de manier fans, waarop zij het hebben aangepakt. Ja, maar ik vind het pas na een tijd leuk. Pas als een nummer als het ware in je systeem zit. Ja, want ik wil graag even een podcasttipje delen hier. Ja. Dat is de Amerikaanse podcast Dissect. Er zijn al meerdere reeksen van. En dan nemen ze elke keer een album uit de popgeschiedenis, vaak uit de hip-hop, wat gewoon heel invloedrijk is. En dan bespreken ze dat hele album. Elke podcastaflevering is een. Ja. Is een, dus bijvoorbeeld To Pimp a Butterfly of Channel Orange van Frank Ocean. En dan nemen ze je mee echt naar de muziek. Ze gaan die teksten helemaal analyseren. En dat doen ze niet met een soort hele tevreden popartiest erbij, maar gewoon met muziekexperts. En dat is een hartstikke. Ja, maar dat is interessant, want dan plaats je zo'n album in de cultuur, zou ik maar zeggen. Willen we nog een tweede fragment horen? Ja, zeker. Op zo'n moment dat je liedjes maakt, gooi je gewoon heel veel tegen de muur in een demo. En sommige dingen die blijven plakken, maar hier zat al iets in wat inderdaad bleef plakken. Misschien nog niet dat. Mm. En toen kwamen, denk ik, een paar maanden later zaten wij in een huisje om het album nog een stuk verder te brengen en wat nieuwe dingen te maken. Ja. En toen was het grotendeels zoals het nu is, maar toen kwamen we aan bij de brug. Ja, want ik weet nog dat. Dus dat daar eerst inderdaad een soort drebeat met een soort piano ding. En we hadden allemaal zoiets van: het is wel vet, maar het is niet vet genoeg of zo. Toen kwam eigenlijk, dat was eigenlijk al eerder, want die originele piano waarmee die begon in de demo, we hebben hem net gehoord. René die had die demo gehoord, die vond hem helemaal te gek. Die had zoiets van, hey, laten we kijken of er nog meer uit te halen valt. Dus de pianomelodie die je hoort in het couplet, komt dan weer vanuit René, die dan mooi aansluit. Uiteindelijk waren we tot het punt, tot die brug, en dan roep ik René even naar voren. René, is er een René in de zaal, dames en heren? A.k.a. Vali, kom erbij. En toen zaten we daar inderdaad, en jij was daar. 'S ochtends in dat huisje was jij ermee bezig. Ik zat echt keihard te gaan op die frieken en te knippen en te doen. En ik werd wakker. Jij lag nog te pitten. En toen, ik denk, dat is ook een beetje kenmerkend, denk ik, voor deze plaat. Bladen van de Noordoostenwind herbergt voor mij alles wat Carousel is. Ja, het is best een soort anthem. Ik heb heel lang gedacht, we moeten hem als afsluiter neerzetten. Dus laatste nummer van de plaat. Maar toen dacht ik, nee, het is gewoon, het bevat alles eigenlijk. En om ook inderdaad, ik had het al eerder met iemand over, die zei, we zijn echt ingezakt in die plaat. En deze brug is voor mij bijna het exemplarisch daarvoor. Dat we de hele dag aan een stuk van, hoe lang is het, 20 seconden. Het hebben we wel gezeten. Een paar uurtjes aan gezeten. Ja. Ja, dit is natuurlijk interessant voor mensen die in hetzelfde vakgebied zitten. Dus die ook die producer of dat zo. Ook. Die... Ja, en dan nog moet je het dan die muzikanten zelf laten analyseren. Want volgens mij is dat de grote fout geweest bij de opzet van deze podcast. Dus zo praat je niet over je eigen muziek, vind ik. Je vindt het onbescheiden. Ja, zeker. ik voel me vooral gewoon een beetje alsof je inderdaad bij een gesprek zit, wat je eigenlijk net niet kan volgen en in ieder geval niet over kan meepraten. Een beetje zoals vroeger, als de hele klas GTST had gekeken en ik keek dat niet. En dan zit je gewoon een beetje bij, oh ja. Ja. Ja. Oh, oh ja, Ludo Sanders. Neergeschoten. Oh, heftig, ja. Neergeschoten. Ja. Dus dat had ik een beetje. Ja, maar ja. Het schijnt in de volgende afleveringen, ik heb het er met iemand over gehad, die zei, GTST? Er zitten ook hele goede afleveringen bij. Dus... Oh, hebben jullie verder geluisterd? Ja. Oh, ik heb nog twee afleveringen. En dan gaan ze ook zo van... Ja, dit is zo'n geweldige zin die jij geschreven hebt. Dat is zo mooi. En dat is echt een enorm corny... Okay. Ja, het dus helpt ook niet mee dat ik geen fan ben van Diggy Dex of zo. Ik vind deze muziek wel leuk, hoor. Ik vond het wel een mooi nummer. En Carousel vond ik ook een leuk nummer. Het is heel catchy. Vind ik. Ja, het is echt geweldig. Ik luister liever zeg maar, het album dan de podcast. Okay. We gaan sterren geven. Ik geef er 2. Wow. Leuk experiment. Podcast. Maar niet geslaagd. Jezus. Vincent, wat wil jij dan geven? Wow. 2 man. 2 man? Ja. Okay. En ik geef 2,5 ster. En dat is dan een totaal van 6,5 ster. En gaan we naar de 3e podcast. Die heet Joost Patokka of waarom iedereen zo'n hekel heeft aan jazz. Welkom bij Joost Patokka, of waarom iedereen zo'n hekel heeft aan jazz. Ik ben Joost Patokka en ik ben drummer, jazzdrummer. Als ik op een feestje vertel wat ik doe, dan wordt er vaak gevraagd of ik ook een gewone baan heb of wat ik dan overdag doe. Ook hoor ik vaak dat mensen zeggen dat ze er zenuwachtig van worden of dat ze eigenlijk helemaal geen verstand hebben van jazz. In deze podcast ga ik praten met mensen die zelf geen jazzmuzikant zijn, maar wel gek zijn van jazz. Graag wil ik van ze weten wat ze nou zo leuk vinden aan jazz. Of waarom ze denken, waarom zoveel mensen een hekel hebben aan jazz. Of wat zij nou eigenlijk geleerd hebben van jazz. Vandaag de gast Wilfried de Jong in Codarts, het Rotterdamse Conservatorium. Was je hier al een keer geweest eigenlijk? Ja. Ik ben hier wel eens geweest. Mijn zoon heeft hierop gezeten. En die heeft hier wel concerten beneden gegeven. Oh, ja? Dus dan kwam ik wel. En ik heb de indruk dat ik hier... een keer op een huwelijksfeest geweest hier in een weekend. Weet ik op ook. School? Hier op het conservatorium? Hier beneden was het, denk ik, verhuurd, ja. Een paar jaar geleden. Wanneer heeft jouw zoon hier op school gezeten dan? Ja, een jaar of 4, 5 geleden speelde piano. Oh, kreeg die les, ja. Maar gewoon op de Jong Talentenschool of gewoon in de bachelor? Nee, gewoon SKVR. Oh, SKVR, op de muziekschool. Ja. Erop, ja. De muziekschool, oh, ja. Ja. Ja. Hey, ik zat ook, want ik wilde jou eigenlijk aankondigen als iets, maar dat is een beetje moeilijk. Kijk, Van Egmond is gewoon schrijver. Maar jij bent natuurlijk acteur. Dat is ook maar de vraag, hè? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Nee, maar jij bent natuurlijk auteur, documentairemaker, columnist, theatermaker ben je. Je bent radio- en tv-presentator. Hoe zie je jezelf eigenlijk? Nou, ook wel zo. Ja, zo begint hij. Zo, ja, het is een geweldig begin natuurlijk. Nou ja, kijk, hoe ik dus op deze podcast uitkwam. Oh, Sander's niet eens. Mag ik kloppen? Oh ja, ga jij eerst, ja. Oké, nee, zeg maar even. Nou, zit er geweldig. Nog in. Dit is echt, vind ik oprecht, objectief te zeggen, geen geweldig begin. Oh, ik juist wel. Oh ja, mijn zoon zat hier. Oh, op welke afdeling? Oh, de SKV. Nee, dat ken ik niet. Oh, kom je hier vaker? Oh, jij bent meteen de diepte in. Dat vind ik geen geweldig begin. Nee, maar ik bedoel ook die tune. Hoe hij die tune precies vol lult en heel ritmisch dat begin maakt. En uiteindelijk met... Ja. En dat is zo goed. Dat is echt. Dat hoor je zelf in podcast. Meestal zetten ze van die saaie klote muziek eronder die auteursrechtenvrij is. Ja. Maar zo, dit begin, dit maakt echt helemaal hem. Okay. Je zou bijna denken dat een man muzikant is. Hè? Ja. Terug naar jou, Milou. Ja, hoe ik hier dus bij kwam, ik vind het gewoon heel prettig om naar Wilfried de Jong te luisteren. En ik vind het een hele leuke man. Tenminste, lijkt hij me. Ik zie hem hier wel eens lopen door de gang, maar ik kom nooit verder dan hoi. Ja. Maar dus ik was aan het Spotify googlen op Wilfried de Jong. En toen kwam ik bij deze podcast en toen ging ik dat luisteren. En ik vond het een hele fijne podcast. Ik vind het, er ontvouwt zich echt een gesprek. Jij vindt het meteen een beetje gebabbel, dat snap ik ook wel. Maar het is tenminste niet heel erg de interviewmodus. En er ontvouwt zich een gesprek waar Joost over zichzelf vertelt en Wilfried over zichzelf vertelt. En die mannen elkaar ook helemaal vinden. En ja, er zit een raar dingetje in. Want hij zegt in de intro, mensen die zelf geen jazzmuzikant zijn. Maar de halve podcast staat over wat Wilfried aan jazzverleden heeft. Want hij noemt zichzelf ook niet helemaal aan jazz. Maar hij is wel eens een keer in de finale van het VPRO Jazz Concours gestaan, heeft hij. Ja, eigenlijk kwalificeert hij dus half, zou je zeggen. Ja, nou, ik is hij wel als een soort jazzmuzikant. Maar hadden jullie niet... Kijk, ik ben een redelijke jazzkenner. Hadden jullie niet dat jullie je enorm stoorde aan, dat, aan die anekdotiek en dat name-dropping, Stan? Ja, nou, dat ik ben geen jazzkenner. Ik ben ook niet... De ondertitel is, dat vind ik heel geestig. Of waarom niemand van jazz houdt, of wat is iedereen zo'n hekel heeft aan jazz? Iedereen zo'n hekel heeft. Ik heb ook geen hekel aan jazz, maar ik weet gewoon niet veel. Dus dan droppen ze zo... Oh ja, toen Mingus bij North Sea Jazz. Of dan noemen ze een albumtitel. En dan luister ik daar overheen. En dan kon ik het gesprek alsnog wel volgen. Maar dat komt ook omdat Wilfried de Jong gewoon zo'n geweldige spreker is. Die zou je gewoon in elke podcast... Nou, die zijn er ook. Ik heb het even opgezocht, maar er zijn er echt een stuk of 100 waarin hij te gast is geweest. Ja, dus ik kan we hebben hier ook luisteren. Al eerder bij Vink afleveringen van. Hij vraagt er ook geld voor iets tussen. Nou, net als Milou. Zou die moeten doen? Houd toch op, joh. Ja, mag ik? Ja. Terecht. Ik vraag hier ook geld voor. Ik ook. Ja, ik ook. Ja. Ja. Dus. Oké. Okay. Dus inderdaad, het was op een gegeven moment. Ik dacht, ik ken al die namen niet. Maar de bedoeling van de podcast is meer mensen. Het is een soort van een jazzprofeet. Hij wil mensen aan de jazz krijgen. En ik dacht wel van, oh, ik wil deze mensen ook kennen. En ik wil weten wie daar op een ponton. Een ponton. Ponton? Ponton, ja. Ponton. Door de Rotterdamse haven gesleept. Door de Rotterdamse haven gesleept werd. En ik wil meepraten. Ik had dat heel erg. Ja, nou, maar ja, dat krijg je ervan. Dat krijg je van die anekdotiek. Want jazzmensen hebben dat altijd van... Ja, weet je nog, in 1978 komt Dizzy. Dizzy die komt op en die zegt tegen Dexter... moet je eens goed luisteren, Dexter. Dit was de laatste keer dat we samen gespeeld hebben. En ze spelen maar naar een set, jongen. De sterren van de hemel. En zo gaat dat dus de hele tijd door. Ja, hey, over jazzkenners en muzikanten gesproken. Wat leuk dat jij je contrabas hebt meegenomen. Ja, die heb ik meegenomen. Moet je horen. Pak hem er eens even bij. Komt ie. Ja, dat ben jij. Komt namelijk zo dat Wilfried die had het over zijn manier van bas spelen. En hij zei opeens van ja, je moet natuurlijk, om een stevig toon te hebben, moet je je vinger in de lengte langs de snaar doen. In plaats van horizontaal erop leggen. Ja, precies, in plaats van plukken. En toen dacht ik opeens van god shit, dat was waar. En ik speel eigenlijk al jaren. Ja, dat zie je ook met die handen plukkend. Inderdaad. Ja. En toen dacht ik ga dat eens doen. En je krijgt inderdaad een hele stevige toon. En je krijgt een veel harder geluid. Dus ik heb dat is weer zo'n gouden tip. Ik vind het zo'n mooi instrument, de contrabas. Het is fantastisch, hè? Het is zo leuk om te doen. Het is echt, als ik dat hoor ook, als ik naar jazz luister... en er zit zo'n contrabas in, zit er niet altijd, maar vaak wel. Dat vind ik echt gewoon thuiskomen. Ja. Ja, maar wel echt een beetje. En dan dat vegen over de drums, dat is gewoon echt gezellig. Ja. En dan heb je de saxofoon die er zo bij komt... als een soort rode avondzon die door de wolken zo schijnt. Ja, maar dan heb je het wel over... Mooie jazzmuziek. Easy jazz. Je hebt het niet over Bob. Nee, daar moet ik nog naar leren luisteren. Bob, dat is, je drinkt 30 espressootjes en je... Ja, maar dat vind ik ook wel leuk. Maar ik vind het zo'n goede podcast. Oh man, ik kan hier echt in blijven. Want het is zo leuk. Allemaal van die... Ja, die komt best heel erg uit de hoek. Ik dacht dat je niet zo enthousiast was. Ja, ik wel. Oh goed. Oh ja. Nog een stukje luisteren dan. Laat me horen. Emotie. Ik heb bijvoorbeeld een enorme hekel aan de valse nostalgie in Rotterdam. Ja, ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld een enorme hekel aan dat ketelbinkie-gedoe hier. Ja. Dat er gewoon... Je kunt nergens zoveel mensen op de been krijgen... als dat je in Katendrecht met z'n allen ketelbinkie... Dan kan me gewoon drie keer de Kuip komt daarop af. Ja. Denk, nee, godverdomme, kom naar Frank Wright, die loopt te toeteren. Ja. Ja, die is dood. Nee, maar zoiets... Ja, ja, ja, ja, maar snap je, kom naar Gideon Tazelaar, die... Ja. Maar hoe kan het dan? Dat de Song Is You speelt. Dan gaan er toch geen mensen heen. Zonder piano. Dus dat zegt mensen toch niks. Of heel weinig. Dus wat mensen... zegt die jazz, zegt ze niet. Ja, zegt ze niet. Nee, Keter Binky wel. Omdat mensen, ja, als je het heel plat zegt... omdat mensen te lui zijn om hun oren verder open te zetten. Want het is niet... ik weet niet, met Michel van Egmond wel over. Van mensen zeggen, ja, ik vind het zo moeilijk, jazz. Maar het is niet moeilijk, want nee. Jazz hoef je niet te bestuderen. Je moet er gewoon naar luisteren. Ja, maar zoals als je naar Marokkaanse orkest... Weet je, dat is, je hebt ook van die... Ik heb een tijdje wel bijvoorbeeld in die Machito en dingen gezeten. Ja, ja, ja. De orkesten van Machito en zo. En ja, als je daar de ritmes hoort, die krijg ik niet meegeklapt zelf. Nee, weet je? Nee. Ik heb eens een keer in waar was dat? In Sevilla tegenover zo'n school gezeten waar ze die klapoefeningetjes krijgen voor flamenco lessen. Ja. Ja, in de namiddag werd ik er wakker van. En probeerde ik dat mee te klappen. En wij op zijn Jan Boerenfluitjes die vierkwarts proberen mee te klappen. Maar zo werkt dat daar niet. Nee, dus het is. Als je het wil bestuderen, is het ingewikkelde muziek. Maar als je je oren openstelt, is het gewoon hele fijne muziek. Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel muziek. Ja, maar dat is toch gek, hè? Ja, dit was ook wel een goed voorbeeld van waarom het aan de ene kant een hele leuke en enthousiasmerende podcast is. Maar het kan je ook heel erg afschrikken, juist, vind ik. Deze, wat je zegt, die opeenstapeling van anekdotes die aan elkaar rijgen. Van namen en mensen die je niet kent. En het werkt omdat Wilfried de Jong zo goed... maar Joost Patokka, die zit een soort van in awe... een soort van naar Wilfried te kijken. En die heeft niet de touwtjes in handen, heb ik het gevoel. Nee, maar ik weet niet of dat hier moet. Want het is eigenlijk... zij vuren elkaar aan, als het ware. En wat hij hier zegt over die nostalgie vind ik ontzettend leuk. Want ik heb er ook altijd zo'n enorme teringhekel aan. Dat er bijvoorbeeld... al die smartlappenfestivals, ik vind het maar zo verschrikkelijk. Is dat ook niet bijna eenzelfde soort nostalgie die er ook bestaat? Of rond de jazz en Binhuis 1982? Dat is niet waar. Dat spreekt hij tegen. Want hij zegt, van ik hou ook enorm van jazz van nu. En bovendien, er zijn verschillende soorten mensen houden ook van snollebollekes nu. En dat is ook een soort smartlappen. Of dat vind ik ook vreselijk. Dreetje Hazes. Dus, doe mij maar het Chanticoor. Ja. Gezellig. Ja, nee, maar ik vind dat leuk dat hij dat allemaal benoemt. Kijk, wat hij doet is natuurlijk gewoon echt op zijn Rotterdams en recht voor zijn raap. Het is een eerlijke, fijne, ongepolijste podcast. En dat hoor je niet zo vaak natuurlijk toch. Het is gewoon jazz. Dat is alles wat je zegt. Dat is gewoon jazz. Ik heb ook gemerkt dat ik het heel moeilijk vind om jazz normaal uit te spreken. Om jazz? Ik zeg heel snel jazz. Jazz. Maar echt zo'n overdreven zet. Ja. Dan neem ik me voor om gewoon jazz. Zoals ze zeiden dat bij de Afro vroeger. Oh. Jazz. Jazz. Drugs. Ja, dit is ook een beetje dat stigma wat er op jazz ligt, hè? Ja, is easy listening met Tosca Hoogduin. Jazz. Dat is wel heel erg, ja. Goed, we gaan sterren geven, want het loopt weer gigantisch uit de klauwen. Stas. Ik geef 4 sterren. Ik geef er 3,5. Oké, ik geef er 5, want ik weet niet wat er aan deze podcast anders zou moeten. Jij solliciteert naar een uitnodiging. Microfoon openzetten en blazen maar. Ja, jij solliciteert naar een uitnodiging, Merkel. Hij heeft Matthijs van Nieuwkerk. Nee, helemaal niet. Maar hoeft van mij niet. Michel van Egmond. En nog meer witte oude mannen, volgens mij. Ah, ja, alleen maar. Het schijnt dus moeilijk te zijn een vrouw te vinden. Je bent gewoon een witte jonge man, hoor. Ik had Joost in mijn podcast. Maar waar zijn de vrouwen? Vrouwelijke jazz. Ik hou sowieso niet van jazz. Goed, een totaal van 12 en dan... Snel door. Jongens. Ja? Dat is niet zo. Dat is helemaal niet waar. Ik hou van nu, om jou ongelijk te bewijzen, van jazz. Nee. Vind ga je iets draaien? Leuk. Wat? Ga je jazz draaien? Nee. Oh, of gaan we naar de... Er is geen tijd meer voor. Ik had een plaat klaarstaan van John Coltrane. Ah. Maar dat gaan we niet aan beginnen. Nee, dat kunnen we niet doen. Nee. Dus... Luisteraar. We gaan inderdaad naar onze laatste, maar niet de minste rubriek. Luisteraar. Ja, en deze is aangedragen via vink@avrotros.nl. Maar mocht je niet willen mailen, kun je ook bellen, de voicemail inspreken. 035-67-17-000. Doe dat vooral. We hebben nu een mail gekregen van Maria. En zij schrijft, beste Vinkerts, het is een verslaving om naar Vink te luisteren. Soms zelfs per aflevering 3 of 4 keer, omdat ik vanwege het tijdstip toch in slaap viel. Sorry daarvoor. De podcast die ik voordraag is Het Bureau. Ik geloof niet dat jullie die al besproken hebben. Ik vind hem geweldig. Eigenlijk zou ik zeggen, bespreek hem maar niet. Want zo enthousiast als ik erover ben, zijn jullie zeker niet. Het komt misschien wat uit de tijd over, maar ik heb er steun aan. De steeds terugkerende koffies, gehaalde melk en karnemelk, de bezoekjes aan en van Frans. Ik ben heel benieuwd of jullie het kennen en gaan bespreken en wat jullie ervan vinden. Vinkse, groet Maria. Het bureau hebben wij geluisterd. Dag, meneer Beerta. Dag, Maarten. Dit is Nicolien. Dag, mevrouw Koning. Kom jullie binnen. We komen toch niet ongelegen? Jullie komt niet ongelegen. Ik ga jullie voor. Gaan jullie zitten. Was u aan het werk? Ik ben altijd aan het werk. Ik heb je lang niet gezien. We hebben een jaar in Groningen gewoond. Ik ben daar leraar geweest. Ik ben ook leraar geweest. En wat doe je nu? Niets. Niets? Ik zou daar, geloof ik, niet zo opgewekt onder zijn. Willen jullie misschien een kopje thee? Ja, ik heb het boek van Vestdijk dus niet gelezen. Voskuil. God. Van Vestdijk heb ik wel boeken gelezen, ja. Van Voskuil niet. Anton Wachter, hele Anton Wachter reeks natuurlijk. Ja. Al deze 5000 bladzijden heb ik niet gelezen. Dit ga ik sowieso nog een keer fouten straks. Maar nee, ja, geef niet. Maar ik zat er meteen vanaf het eerste moment helemaal in. Die karakters, je wil ze gewoon leren kennen. En je wil naar de volgende aflevering. Ja. Ik heb hij spreekt zo resoluut. Die man, dat je denkt van, hé, wat is dit voor een interessant type? En wat is hier aan de hand? En ja, ik vond het echt intrigerend. Ik vind het ontzettend leuk dat je dat vindt. Want het is dus tussen 2002 en 2006 is het allemaal op de radio geweest. 475 afleveringen. Langslopende radioserie ooit was het. 110 uur is het. 192 acteurs. Zo. 475 keer een kwartier. Dus elke nacht tussen 12:15 en 1 was het. En dan 's middags op Radio 5 nog een keer. En ik meen te mogen zeggen dat ik alle 475 afleveringen gehoord heb. En sommige wel twee keer. Want ja, ik vind dit zoiets ongelooflijks. Dit is werkelijk helemaal zoals Peter Ten Uyl, die het samen met Krijn ter Braak eigenlijk heeft vormgegeven. Die hebben ook allemaal oud geluid gebruikt. Dus het geluid wat je hier hoort in deze 1957 aflevering komt ook echt uit die tijd. Een oude klok genomen en die opnieuw opgenomen? Of daadwerkelijk in de databank? Ook oude opnames, zoveel mogelijk oude opnames gebruikt. Ja. Ja, nee, ik vind het. Ik vond het dus ook echt heerlijk niks. Ja. Het zo, gewoon dat kantoorleventje, de verhoudingen daarbinnen, de repeterende gebeurtenissen. Het hoeft nergens naartoe. Het ging nergens naartoe. Het is niet zoals bij Pixel Shit dat er in een kwartier eventjes een hele heel omslag plaatsvindt en die deze karakter helemaal veranderd is. Ja. Er gebeurt gewoon niks in een kwartier. En dat is zo lekker. Ik heb ook echt genoten ervan. Dat hele bureau van Voskuil, dus die hele reeks. Voskuil ging er altijd vanuit, mensen veranderen eigenlijk niet in hun leven. Ze worden alleen maar erger. Ja, dat las ik ook. Ja, dus dat is ook wat je. Want in deel 1 hebben Maarten en Nicolien al vreselijke ruzie. En dat blijft gewoon. Dat is in het laatste deel 475 gebeurt dat ook nog. En het is van een fijne vormelijkheid. Want de mensen waren toen ook natuurlijk nog zo. Het verandert wel in de loop van het boek, want de tijd verstrijkt natuurlijk. Maar dit fijne, stijvige gedoe Ja, het is echt ontzettend goed. Het is zo saai als het leven soms kan zijn en tegelijkertijd heel erg boeiend. Ik weet niet wat het is. Ja, en overal zit ritme in. Hè? Dus je hoort het ritme van die tune. Hè? En dat herhaalt zich in die klok. Maar dat herhaalt zich ook heel vaak in het lopen van Koning. Dan loopt hij langs het ei en dan laat hij zijn pijp in het ei vallen. En dan zegt hij, ik heb mijn pijp in het ei laten vallen. Ja, en het zit, overal zit dat ritme in. Ja, laten we nog een klein stukje luisteren. Ja. Ik heb een vacature. Als je wilt, kun je die krijgen. Ik mag een wetenschappelijk ambtenaar aanstellen voor het werk aan de Atlas voor Volkscultuur. Ik wil het wel proberen. Dan moet je er nog maar eens over nadenken. En dan moet je me de volgende week maar eens op het bureau komen vertellen waarom je het wilt proberen. Waarom zei je nou dat je dat wel wilt doen? Ik moet toch een baan hebben? Maar toch niet in de wetenschap? Wat doet het er naartoe of je een baan hebt in de wetenschap of ergens anders? Ik dacht dat je ook de pest aan de wetenschap had. Aan mensen die er status aan ontlenen, ja, die denken dat het belangrijk is. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik schreeuw niet. Ik vraag je toch alleen wat? Wat moet ik dan worden? Weer leraar? Er zijn toch nog andere baantjes te verzinnen als leraar? Wat dan? Nou schreeuw je weer. Wat dan? We hebben er wel gezien dat ik dat niet kan. Mensen om werk vragen en mijn hand ophouden. En als ik dan weer een baantje neem? Voor jou is het nog erger als voor mij. Beert dan neemt het zelf ook niet serieus. Daar heb ik trouwens wel een vraag over. Hoe zit dat met dat als? Erger ja, als. Nee, het is eigenlijk dan. Maar ja, in de, het maar dat is allebei. Nee, maar hoezo spreektaal? Nee, het is geen spreektaal. Hou op. Nee. Nou, het is eigenlijk, er zijn nog andere baantjes dan leraar. Het is, als leraar, ja, het is een beetje... men noemt het altijd het is germanisme. Hoe mensen praten. Kan je niet goed praten? Vind ik. Maar ik vind het wel grappig dat in het einde van deze aflevering gaan ze wel zitten vitten op iemand die woord verkeerd schrijft met DT in plaats van met ja, D. Ja, nee, maar dat is Nicolien is een enorme snobist. Ja, dat is eigenlijk een echte vraag. Ik werd ook wat ik heel leuk vond is dat ik ook een beetje verdrietig er soms van werd of een beetje melancholisch. Nee, niet per se melancholisch, maar eerder dat ik dacht van. Jezus, kom op mensen. Het raakte me in die zin. Maar dat zit door het hele de overal doorheen. Omdat de essentie is ook eigenlijk dat mensen nooit echt nader tot elkaar komen. En dat er altijd een enorme afstand blijft. En dat ze altijd langs elkaar heen leven. En daar word je inderdaad treurig van. Dat je het zo graag anders wil. Maar dat gebeurt niet. Ja, maar tegelijkertijd zit hij ook wel... Het is ook grappig. Ja, zeker. Het is niet zo zwaar. Ik vond het niet zo zwaar of zo. Ik werd heel humoristisch. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee, het is die enorme dagelijks. Ik zou ze alle 475 luisteren als ik jullie was. Nou ja, heel fijn. Ze staan dus allemaal op de podcast. Gesproken over podcasts die voorbij zijn gesproken. Ja, op het kerkhof liggen. Ja, nou, dit is prima eentje die je kan opgraven. En, ja. En in dit geval was het omdat het boek natuurlijk uit was. Huh? Omdat het boek uit was? Oh! Ja. Omdat het boek... Ja, precies. Dus er was niet meer te vertellen. Dat was de reden dat de podcast overging. Ja, deel drie, het laatste deel was verschenen en toen zijn ze dit gaan maken. Ik heb daar toen nog een spotje voor gemaakt. En toen was de uitgever van Voskuil nog ontzettend kwaad. Omdat het bureau, het boek, stond in de regen. Want ik heb het spotje in een bouwput in Amsterdam in een enorme stortbui opgenomen. Tjonge. En het was een televisiespotje. En de uitgever was woedend. Omdat het boek in de regen stond. Maar dat past wel weer heel goed bij het bureau. Ja. We gaan sterren geven. Ik ga wel eerst... Ik geef 4,5 ster. Waarom niet? Ik geef er 5. Ja, ik kan ook niks anders doen dan 5 sterren geven. Zit ik toch weer te laag ingeschat, hè? Zit ik toch weer net onder jullie. Maar dat maakt niet uit. Het brengt ons op een totaal van 14,5 ster voor het bureau. Na al die tijd toch nog even een mooie pluim. Ja, wat eigenlijk natuurlijk geen echte podcast is. Omdat het gewoon uitzending gemist is. Maar het verwerft hiermee toch weer een enorme plaats. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie het leuk vinden. Ik vind het ook leuk dat ik het leuk vind. Graag gedaan. Ik extra. Ja. Je lijkt Dickie Dex wel. Precies. Jongens, zal ik de eindbalans opmaken? De balans, ja. Oké, daar komt-ie. Ja. Op de laatste plek is geëindigd. Ja, die arme Dickie Dex met Carousel de podcast. Dan Joost Patokka of waarom iedereen zo'n hekel heeft aan jazz met 12,5 ster. Dat is ook een enorme score, zeg. Ook een score. Oh nee, er mist nog eentje. Op de ene laatste plek is geëindigd Pixel Shit met 10,5 ster. Oh, gelukkig. Eerder volgorde. Patokka is al tweede geworden. Ja. En op de eerste plek van deze aflevering vannacht is geëindigd Het Bureau met 14,5 ster. Bedankt, luisteraar, ja, voor het aandragen hiervan. Inderdaad. Ja, en hopelijk hebben we er net zo genoeg eer aan gedaan zoals jij hoopte dat we zouden doen. Nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzuster. Gevolgd door Nachtzuster. Met als zit de Jong. Precies. Dat en dan is het zeker, want die was er net al. Daar hebben we al mee gesproken. Fijne nacht. Fijne nacht, ja. Hopelijk tot zondag. Mensen. Ja, kom, zondag. 10. NPO Radio 1.